کاش ابو الیسر کہاں سے میں لے کے آؤں۔ ابو الیسر نے جب یہ حدیث سن لی، من محا عن غریمی او عفا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، یہ حدیث کا ٹکڑا سنا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر کسی نے قرض دیا ہو، دیکھتا ہے اس کے پاس قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، کہتا ہے جاؤ معاف کیا، قیامت کا دن ہوگا صرف قرض معاف کرنے کی وجہ سے ہے، یا کسی کا قرض ہے اس سے قرض دور کر دینے کی وجہ سے، اللہ فرمائیں گے بلاؤ، یہ ان سات خوش نصیبوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو جن کو میں نے عرش کا سایہ نصیب کیا ہے۔ اثبت اللہ قدم یوم تزل الاقدام، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس بندے کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ ابو الیسر نے اس حدیث کو اپنی زندگی کا تھیم بنایا، مال اللہ نے دیا تھا، میں کہتا ہوں لوگوں کو اللہ نے دل کتنے پیارے دیے، اتنے پولائٹ دل، اس نے کام یہ شروع کر دیا، کاروبار کیا ہے، اپنی گزران تو ہو رہی ہے، ایک رجسٹر بنا لیا، آؤ بھی جس نے قرض لینا ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں قرض دیتے اور واپس کرتے، کیونکہ صدقے کی 10 گنے اجر ملتا ہے، قرض دینے کا 18 گنے اجر ملتا ہے، اور اگر قرض آپ نے 1 ملین دیا ہے، مہینے کا ٹائم ہے، تو مہینے تک تو ملا 18%۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اس وقت سے زیادہ ہو جائے، تو یہ تو 10% صدقے کی بات تھی، تو تمہیں 20% تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا، حالانکہ واپس بھی لینا ہے۔ تو ابو الیسر نے کام کیا کیا، قرض دیتے، جو واپس کرتا ٹھیک ہے، جو لیٹ ہوتا اس کو مہلت دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک بندے کو لایا جائے گا جس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک نیکی ہے، میرے فرشتوں کون سی، اللہ یہ قرض دیتا تھا جس سے نہیں بنتا اس کو ڈھیل دے دیتا تھا، اچھا ایسی نیکی ہے، جاؤ پھر اسے جنت لے جاؤ، ڈھیل دینا کا زیادہ حق تو میں رکھتا ہوں، اس نیکی کی وجہ سے جنت۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، وہ آدمی اس پریشانی سے باہر نہیں نکلتا جس نے قرض لیا، جیسے آج بھی جس کے اوپر قرض ہو، تو حدیث کے الفاظ ہیں ان الرجل اذا غریم حدث فکذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور بس اوقات گھر میں ہوتے ہوئے بچے کو بھجوائے گا، اور بچے معصوم ہوتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں بابا، کہتے ہیں بابا گھر میں نہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، کہا اس کو بلاؤ، باہر بلا کے کہا مسئلہ کیا ہے، کہتا ابھی بن نہیں پڑا، کہا ادھر آؤ، یہ آپ کا وہ کانٹریکٹ جو سائن کیا تھا کتنی دیر کو واپس کرنا، اس کو چیرا اور کہا جاؤ اس کو خود ہی پھینک دو، میں نے اس شرط پہ آپ کو معاف کیا کہ میرا رب قیامت کو عرش کا سایہ دے دے۔